إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bugün 11 Nisan 2011 Çarşamba 11 Mayıs 2011 Çarşamba El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'il Husna Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 25. dersi. Bugün 13. 14. ve 15. şüpheleri bitirmeye çalışacağız inşallah. Evet, okuyalım abi. 13. örnek. Baktı mı bu arada, çalışıyor mu? Tamam. Görmüyorlar mı ki biz onlar için ellerimizden yaptıklarımızdan birçok hayvan yarattık. Yasin suresi 71. ayet. Evet, bir daha okuyalım ayeti. Şimdi görmüyorlar mı ki biz onlar için ellerimizin yaptıklarından birçok hayvan yarattık. Evet, ellerimizin yaptıklarından birçok hayvan yarattık. Bakın, şüphenin özü şu kardeşler. Biz mesela ne diyoruz? Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? İnsanı yaratmıştır. Ama bazılarını mesela özellikle eliyle yaratmıştır. Mesela Adem Aleyhisselam gibi. Değil mi? Eliyle bazı ne bir şeylere bazılarını eliyle yapmıştı. Bunlardan bir tanesi Adem Aleyhisselam. Başka şeyler de var. Adın cennete gibi vesaire ağaçları. Şimdi baktığımızda burada diyor ki sizin için ellerimizin yaptıklarından ne hayvanlar. Şüphe olarak getiriyorlar. Demek ki bak, o zaman bütün hayvanları da Allah Azze ve Celle eliyle mi yaratmış? Halbuki Ehl-i Sünnet vel Cemaat burada ne diyor? Allah Subhanehu ve Teala eliyle yaratmamıştır hayvanları. Diyorlar ki iki şeyden birini alacaksınız. Ya diyeceksiniz ki eliyle yaratmıştır. O zaman bir daha Adem Aleyhisselam özelliğini zikretmeyin diyorlar bize. Ya da ne diyorlar? Ya da diyorlar ki Ehl-i Sünnet alimleri gibi deyin. Ne demiş Ehl-i Sünnet alimleri? İşte Allah Subhanehu ve Teala normal mahlukatları kun, ol diye yaratmış. Aynı şekilde hayvanları da yaratmıştır. Bu da o zaman eli tevil etmek oluyor. Şüphenin özü budur. Şimdi okuyalım. Şeyh Hüseyin nasıl reddiye verecek bunları? Evet. Bu ayetle ilgili olarak şöyle denilir. Bu ayetin zahir ve hakiki anlamı nedir ki ona bu anlamdan farklı bir anlam yüklendiği söylenebilsin? Evet. Acaba bu ayetin anlamı Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı eliyle yarattığı gibi hayvanları da eliyle mi yaratmıştır şeklinde midir? Yoksa bu ayetin zahir anlamı hakkında şöyle mi denilmelidir? Allah-u Teala hayvanları eliyle yaratmamış, diğer varlıkları yarattığı gibi yaratmıştır. Ancak fiilin ele nispet edilmesi ve bununla elin sahibinin kastedilmesi Kur'an'ın kendisiyle nazil olduğu Arap dilinde bilinen bir ifade tarzıdır. Bakın mesela şunun gibi kardeşler. Diyor ki bu Arap dilinde ifade tarzıdır. Bazen el zikredilir ama bununla bizzat ne kastedilir? Yani zat kastedilir. Anlatabiliyor musun? Mesela ne gibidir? Mesela sizin başınıza gelenler ellerinizde yaptıklarınızdandır. Ama bunun buradan kasıt her ne kadar zat da olsa burada neyin ispatı vardır? Elin ispatı vardır. Ama şimdi buna ben bir dipnot koydum. Orada bir dipnot göreceksiniz. Onu ben meşayirlerden aldığım bir dipnotta o kitaba koyduk. Orada özellikle bir tafsir gelecek bu konu hakkında. Bazen bir şey, bir fiil işlenirken el zikredilir oradan. Bakın buraya dikkat edin. Bazen bir fiilin yapıldığından bahsederken el zikredilir. Gerçekten elle yapılmıştır o fiil. O yüzden el zikredilir. Bazen de el zikretmekle beraber zat kastedilir. Peki bunun ikisini nasıl ayırt edebileceğiz? Dedik ya iki tane fiil var. İkisi de elle zikredilmiş. Yani birisinde zat, birisinde de gerçekten elle yaptığı kastediliyor. Bunda ince bir ayrım var. Ona dipnotta değiniyoruz. Şeyh Hüseyin ona özellikle vurgu yani işaret ediyor ama tam bir vurgu yapmıyor. O vurgu dipnotta var inşallah. Şimdi devam edelim okumaya. İlk yoruma gelince bu şu iki nedenden dolayı ayetin zahir anlamı değildir. Birincisi, ayetin lafzı Kur'an'ın kendisiyle nazil olduğu Arap dilinin gereği olarak bu anlamı ifade etmektedir. Evet. Örneğin şu ayetleri inceleyelim. Bakın ayetlere. Başınıza gelen her musibet ellerinizin işledikleri sebebiyledir. Evet, yani saat. Evet. Şura suresi 30. ayet. İnsanların kendi ellerinin işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. O zaman reddiye çok basit. Arap dili edebiyatında maruftur. Bazen bir fiilde el zikredilir ama bununla beraber bizzat o elin kendisiyle yapıldığı anlamına gelmez. Bu Arap dilinde maruf. Arap dilinde maruf olunca da bu tevil değildir. Bitti. Evet. Böylece... Cevabı çok basittir. Geçen dersi dinlerseniz dinleyenler çok iyi bilir. Bununla alakalı bazı örnekler vermiştik. Arap dilinde maruf olan ölçüler var. Evet. Böylece Allah dönmeler için yaptıklarının bir kısmını onlara tattırır. Evet. Bu ellerinizin işlediği günahların karşılığıdır. Bu evet. ayetlerde kastedilen bizzat insanın kendisinin eliyle yapmamış bile olsa yapıp ettiği işlerdir. Ancak ben onu elimle yaptım sözü bundan farklıdır. Mesela şu ayette olduğu gibi elleriyle kitap yazan sonra da bu Allah katındadır diyenlere yazıklar olsun. Bakın burada da el var. Burada bizzat elin kendisi kastediliyor. Doğru mu kardeşler? Evet. Çünkü bu ifade tarzı işin bizzat el kullanılarak yapıldığını gösterir. Şayet ayette Allah-u Teala'nın söz konusu hayvanları eliyle yarattığı kastedilseydi ayetin ifadesi biz onlar için ellerimizle birçok hayvan yarattık şeklinde olurdu. Evet. Tıpkı Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam hakkında İblis'e söylediği sözde olduğu gibi ki o ayette şöyle geçmektedir. İki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir? Sa'd suresi 75. ayet. Bu lafızlar arasındaki ince farklılıklar da gelecek zaten. Evet. Çünkü Kur'an kafa karıştırıcı olarak değil, açıklayıcı olarak inmiştir. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sana bu kitabı her konuda açıklayıcı olarak indirdik. Nahl suresi 79. ayet. İlk yorumun batıl olduğu ortaya çıkınca doğru olanın ikinci yorum olduğu da anlaşılmıştır. Bu yoruma göre ayetin zahir anlamı şudur. Allah-u Teala hayvanları eliyle yaratmamış, diğer varlıkları yarattığı gibi yaratmıştır. Zira Arap dilinin bir ifade tarzı olarak fiilin ele nispet edilmesi, zata nispet edilmesi gibidir. Evet. Ancak bir fiil zata nispet edilir ve ba ile edatıyla ba edatı ile. Evet. Okuyalım onu açıklayacağım zaten. Evet. Bu işe dahil edilirse buradaki kullanım farkına dikkat edilmelidir. Çünkü müteşabih ayetler arasındaki farkları idrak etmek çok değerli bir bilgidir. Diyor ki bakın ele nispet edilen şeyler bazen direkt yet kelimesiyle gelir. Bazen de o yet kelimesinin başına B harfi gelir. B harfi celi gelir. B edatı gelir. Yani biyet diye. Mesela bir yet kelimesi var. Bu el demek. Bir de elin başına bazen B harfi gelir. Biyet diye. Tamam. Bir gelirse o fiili bizzat eliyle yapmışsın anlamına gelir. Çünkü diyor ki ayette zat kastedilen ayetlerin hepsine bak hiçbirinde B yok. Ama bizzat eliyle yapılan şeylere, fiillere bak. Hani az önce onlar kitapları eliyle yazanlar gibi hep başında B vardır. Şimdi o zaman diyor ki biz hayvanları eliyle yarattık ayetine bakın. O yet kelimesinin başında B var mı yok mu? Bakıyoruz eydiğine geçiyor B yok. O zaman onda elin kastedilmesi, bizzat elin kastedilmesi zorunluluğu yoktur. Anladık mı kardeşler? Burada ona işaret vardır. Ve tefsir usulünden de birçok işaret var ama mesele uzar. Mesela onu basitçe şöyle örnek vereyim. Çünkü niyetimiz var ileride tefsir usulü de okutmak inşallah. Mesela Kur'an'da mesela çeşitli kullanışlar vardır, tamam mı? Farklı böyle kelimelerin kullanışları vardır. bir yerde bir kullanış eğer diğer kullanıştan çok daha fazla ise bu tefsirde kaydedir. Çok daha fazla ise nedir? O kullanış asıldır. Ta ki daha az kullanışı almaya özel bir delil gelinceye kadar. O yüzden mesela Kur'an'da iki farklı kullanış var. Diyoruz ki bu ayette ilk kullanışı mı alacağız, ikinci kullanışı mı alacağız? Bakıyoruz hangi kullanış hakkında daha çok kullanılmış onu alacağız. Mesela ne gibi? Örnek vereyim. Bu bizim meselemizle alakalı. Mesela bakıyoruz yet kelimesi Kur'an'da çok geçiyor, çok fazla. Çok fazla yet kelimesi, el kelimesi geçiyor. İşte insanların eli, işte anlatabiliyor muyum? Mesela Allah'ın eli, el çok geçiyor. Bakıyoruz bu elin kullanılış şekilleri Kur'an'da mevcut. Bir bakıyoruz bazen bu elle zat kastediliyor. Bazen bu elle elin bizzat kendisi kastediliyor. Peki buradan biz nasıl anlayacağız? Bakıyoruz şimdi tefsir usulünde şöyle bir kayda vardır. Bir şeyin kullanışı ne kadar çoksa o asıldır. Bakıyoruz şimdi yet kelimesi B adatı olmaksızın kullanıldığı zaman Kur'an'da. Elin kendisi mi kastedilmiş yoksa zatın kendisi mi? Zatın kendisi. O zaman o asıldır. Sen elin kendisi diyorsan sen harici bir karine getirmen lazım. Peki bu kuralın delili nedir? Bu kuralın delili şudur. Allah diyor ki biz bunu Arapça indirdik anlayasınız diye. Bir Arap el kelimesinin başında B edatı olmaksızın duyduğunda bu siyaklarda ilk aklına daha çok gelecek nedir? Zat. İlk aklına gelecek zatıdır. Ve Kur'an'da da en çok zatı hakkında kullanılmıştır. O yüzden bunların kendi alimlerinin bile tartışmasız olarak kabul ettiği şu vardır ki tefsir usulünde şu kaydedir. Bir kullanış eğer diğer kullanıştan daha çok mevcut ise o daha çok kullanılan, daha az kullanılana mukaddemdir. Öne alınır ta ki harici bir delil gelinceye kadar. Harici bir ne yapıncaya kadar? Delil gelinceye kadar bu maruftur. O yüzden biz buraya da baktığımızda yet kelimesi Kur'an'da bakın, tetebbü edin, araştırın, bütün el kelimelerini çıkartın ortaya. B'siz kullanılan ellerde hep el kelimesinde hep zat kastedilmiştir. B'li kullanılan elde B harfi celle yani biyet gibi mesela biyet, bi. Evet. Kullanıldığında hep bakıyoruz ne kastedilmiştir? Elin bizzat kendisine atmıştır. Kastedilmiştir. Bir fiil işlerken tabii ondan bahsediyoruz. Şimdi şef ona vurgu yapıyor. Birazdan zaten dipnota gelecek herhalde. Şimdi okuyalım abi. Dipnot. Evet. Yani Arap dilinde bir fiil zata isnat edilir. Sonra da ba yani ile edatıyla ele müteaddi geçişli kılınırsa bu o fiilin bizzat elle yapıldığı anlamına gelir. Evet. Örneğin. Yani mesela diyorsun ki ketebtu haza mesela diyorsun ketebtu haza bi yedi. Bunu elimle yaptım. Bak bi getirdim. Bi yedi. Elimle yaptım. Şey elimle yazdım. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Bizzat elinle o fiili gerçekleştirdiğin anlamına gelir. Ama başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarında bi yoktur orada. O yüzden zat kastı. Bu maruftur Kur'an kullanışlarında. Evet. Örneğin İki bakın elimle... aklına yat abi. Bakın o yüzden şöyle bir ince detay vereyim. Ya önemli bir malumat vereyim size. Mesela muhaliflere sorsan B ile kullanılmış Allah'a nispet edilen eli bırak. Çünkü onlar da o meselede bizim gibi inanmadıkları için orada farklı söyleyebilirler. İnat edip veya başka yoldan farklı söyleyebilirler. Ama şöyle bir soru atın mesela onlara. Onlar da sizinle hemfikir olduğuna ittifak ettiklerini göreceksiniz. Deyin ki onlara siz Kur'an'da ki Allah'a nispet edilen eli çıkarın. Onu çünkü kabul etmiyorlar bizim gibi. Bütün el kelimelerini alın. Bu elle fiil işlenmiş bütün siyakları ele alın. Ve bu siyaklarda B harfi celiyle kullanılmış olan elleri alın. B dedik. Bundan siz mutlaka elin kendisi onu yapmıştır şeklinde mi anlarsınız zat mı? Hepsi ittifaken ne diyecek? Elin kendisi yapmış olduğunu anlarız. Yani mesela işte bu kitabı elleriyle yazanlar. Bizzat elin kendisi kastedilmiştir. Değil mi? Orada el vardır. Elin bizzat zatı kendisi vardır. Hepsi bizimle ittifak edeceklerdir onlar. Diyeceğiz ki bakın demek ki kaidenin aslında siz de bizimle hemfikirsiniz. Gelin aynı siyakları Allah subhanehu ve teala'nın kendisine nispet edildiği haliyle bakalım. Allah Adem aleyhisselamı iki elimle yarattım dediğinde onu B kullanmıştır. Dikkat edin. B'yi kullanmıştır orada. Halaktu biyedeyye demiştir. O zaman o ittifak ettiğimiz, kabul ettiğimiz Kur'an'ın kullanışını hep birlikte kabul ettiğimiz kullanışla biz ne yapıyoruz? Allah subhanehu ve teala'nın elini de ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. Evet. Örneğin iki elimle yarattığım halaktu biyedeyye Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir ayetinde olduğu gibi ki bu ayette Allah-u Teala yaratma fiilini zatına isnat etmiş sonra da bu fiili edatı ile iki ele müteaddi geçişli kılmıştır. Bu da onun Adem aleyhisselamı bizzat eliyle yarattığı anlamına gelir. Ancak bir fiil direkt ele isnat edilir ve ba ile kullanılmazsa edatı da ele müteaddi geçişli kılmazsa bu o fiilin bizzat elle yapıldığı anlamına gelmez. Evet. Mesela görmüyorlar mı ki biz onlar için ellerimizin yaptıklarından birçok hayvan yarattık ayetinde olduğu gibi ki bu ayette yaptığı fiili direkt ele isnat edilmiş ve ba edatıyla müteaddi geçişli kılınmıştır. Dolayısıyla da bu ayet Allah'a kılınmıştır mı? Kılınmamıştır. Düzeltiyorum. Evet. Fiili direkt ele isnat edilmiş ba edatıyla müteaddi geçişli kılınmamıştır. Evet. Dolayısıyla bu ayet Allah-u Teala'nın söz konusu hayvanları eliyle yarattığı anlamına gelmez. Evet. O zaman diyoruz ki bakın bu hayvanları sizin için yarattığımız, ellerimizle yarattığımız. Bakın orada bi geçiyor mu? Bi yok. Anladın? Bakın mesela az önce bir kayda verdim. Çok kullanılmış hangisiyse onu anladın. Bakın kardeşler. Arap dili o kadar geniş ki yani bu genişliğe tam anlamıyla muttali olamayacak kadar geniş. O yüzden ben mesela şu kendi ilmim için söylüyorum. Ben şu anki ilmimle kalkıp diyemem. Arap dilinde, bakın, Arap dilinde B kullanılmadığı zaman, bir fiil işlerken B kullanılmadığı zaman her zaman ve her yerde zat kastedilir. Bunu diyemem. Bunu diyemem. Ancak bakın, bu işgali tekrar gündeme getirmiş olmuyor. Yani bir sorun ortaya çıkmış olmuyor. Neden? Çünkü az önce bir kayda verdim. Eğer Kur'an'da bazı kullanılışlar varsa, yani bir fiili bazen harf-i cerle kullanmış, bir harfle kullanmış, bazen harfsiz kullanmış, kullanış varsa, hangi kullanış daha çok ise Kur'an'da o kullanış asıldır. Biz diyoruz ki Arap dilinde her ne kadar B ile kullanılmadığı zaman zat kastediliyorsa ve bunu ihtimalen de bazen el kullanılır, el kastedilir, böyle bir kayda olsa bile Arap dilinde, bu Kur'an'daki bu çok kullanılıştan dolayı o kaydayı iptal etmiyor. Yani yok etmiyor. Neden? Çünkü biz bunlara diyoruz ki mesela bunlar getirdi bize şöyle şüphe. Dediler ki tamam, Kur'an'a biz baktığımızda yet kelimesi, el kelimesi B ile kullanılmadığı zaman zat kastediliyor. Ama siz diyor musunuz ki B olmadığı zaman her zaman her yerde mutlaka zat kastedilir. Ben kendi ilmim için alimlere sormam lazım. Şeyhlere sormam lazım. Şu ana kadar sormadım. Ama şu anki ilmimle bunu diyemem. Yani bunu cesaret edemem. Arap dili çok geniş. Yani yüz binlerce şiirler var Arap dilinde. Cahiliye döneminden kalan. Ben bunu söyleyemem. Ama şunu söyleriz. Yine bu bize bir sorun olmuyor. Neden? Deriz ki Kur'an'da el kelimesinin B harfi celiyle kullanışına bakalım. Bir tane örnek var mı? B ile kullanıldığı halde el kastedilmeyen yok. Doğru mu? O zaman Kur'an'daki çok kullanılışı alacağız biz. Dese ki varsayalım çıktı Kur'an'da, bir tane çıktı. Peki var olanlar mı daha çok? Olmayanlar mı? Olmayan daha çok. O zaman yine çokluğu alacaksın. Çünkü bu asıldır. Anladın mı? Çünkü Kur'an asıl insanların hitap ettiği şekilde. Çünkü Resul tek tek şu kelime şu anlama geliyor, şu harfle kullanıldığı zaman şu anlama geliyor demiyordu sahabelere. Sahabeler de bunu duyduğu zaman bir şey anlayacaktı, değil mi? Anlayacakları şey ne? O zaman da en çok kullanılan, değil mi? Kur'an'ın en çok kullandığı tabirle anlıyorlardı bu mevzuyu. Doğru mu? Yani mesela Firavun'u suda boğdu. Yani mesela işte cehennemde şöyle şöyle sıcak içecek var. İşte şöyle mesela soğuk şey var. Onların farklı anlamları da var. Mesela bir şey, şimdi tam hatırlayamıyorum. Kur'an'da bir kelime var. Soğukluğu ifade eden o aynı anda uyuma anlamına geliyor. Şimdi birisi dese ki ben burada uyumayı alırım dese, deriz ki hayır uyumayı alamazsın. Dese ki buna engel olan nedir? Resul'de ne? Bu uyuma mıdır yoksa içme midir? Şeklinde bir tafsil hadis mi var dese. Bizim ona cevabımız ne olacak? Yani şimdi biz Bukhari Müslim'de bu içme anlamında mıdır yoksa uyuma anlamında mıdır? Veya soğuk anlamında mıdır yoksa uyuma anlamında mıdır bilmiyoruz diye ortada mı kalacağız? Hayır. O kelimenin Kur'an'da geçtiği diğer yerlere bak. Ne Kur'an onu hangi şey hakkında kullanmış daha çok? O zaman o kaydayı ortaya koyacak. O yüzden bu kaydadan çıkış yok. Bu kayda ittifak olmuş bir kayda. Çünkü Allah diyor ki biz bunu Arapça olarak indirdik anlayasınız diye. Keşke misal aklıma gelseydi de örnek verseydim. Ama yani merak edenler El-Akvalü'ş-Şazi eserine bakabilirler. Orada görürler inşallah. Evet okuyalım. 14. örneği yolda. Evet. 14. örnek. Bu şüpheye böylelikle cevap verdik elhamdülillah. 14. şüphe. Evet. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Fetih 10. Bu ayet hakkında verilecek hemen cevap şüpheye, şudur. Hemen şüpheye geçelim. Diyorlar ki bakın kardeşler. Bu şüpheyi de çok uzatmayacağız. Şeyh Hüseyin'in söylediğiyle yetineceğiz. Cevabıyla çok uzatmayacağız. Neden? Çünkü bundan önceki derslerde hep bu ayeti birkaç defa misal vererek cevap verdik. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Diyor ki bunu iki şekilde anlayacaksınız. Ya bizim gibi tevil edeceksiniz. Anladın mı? Ya da diyeceksiniz evet Allah'ın eli onun eli üzerindedir. Hakiki anlamda, gerçek anlamda üzerindedir. Tevil etmeyeceksiniz. Üzerindedir derseniz nasıl oluyor? Şimdi Allah'ın eli benim elimin üzerinde mi? Tevil edeceksiniz. O zaman hani siz tevil etmiyordunuz gibi şüphe. Biz de bunlara nasıl cevap verdik kardeşler? Şöyle cevap verdik. Evet bu ayet hakiki anlam üzerinedir. Çünkü biz ittifak ettik ki bütün isim sıfat nasları ne? Hakiki anlamı zahir anlamı üzerinedir. Evet Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Neden? Çünkü Allah nerede ki zaten? Arşın üzerinde. Arşın üzerinde olduğuna göre eli ne oluyor? Onların elinin üzerinde oluyor. Mesela Arap der ki et-tâ'iru fevkana. Kuş bizim üzerimizdedir. Bak fevka kelimesi. Yedullahu fevka eydihim. Bak orada üzerindeyi ifade eden, Allah'ın eli onların üzerindedir. Üzerinde kelimesini ifade eden nedir? Fevka kelimesi. He? Fevka üzerinde. Aynısını Arap dilinde şöyle kullanıyorsun. Ettairu fevkana. Kuş bizim üzerimizdedir. Aynı. Kuşun başına değmesini gerektiriyor mu? El kameru fevkana. Kamer bizim üzerimizdedir. Ay bizim üzerimizdedir. Değmeyi gerektiriyor mu başına? Gerektiriyor. Es-sema'u fevkana. Sema bizim üzerimizdedir. Başına değmeyi gerektirmiyor mu? Gerektirmiyor mu? Allah'ın elde onların eli üzerindedir. Değmeye gerektirmiyor. Ama şöyle şüphe getiriyorlar. Şöyle şüphe getirilebilir. Gerçi onlar bunu akıl edecek kadar getirmemişler. Bu şüpheyi de tekrar Ehl-i Sünnet söylemiştir. Böyle derlerse diye. Yoksa o kadar akıllı değiller. Diyorlar ki zaten öyle olursa o zaman Allah'ın elinin herkesin elinin üzerinde değil mi? Oradakilerin ne özelliği kalıyor? Biz de ne diyoruz? Öncelikle bir şey Arap dili edebiyatında şu maruftur ki bir vasıf bir taifeye has kılınır mı ona özellik verilir. Ona özellik verilir. Yani çünkü burada ayette neyin kastı vardır? Allah'ın destek, yardım kastı olmakla birlikte burada eli ispatı vardır. Elin ispatı vardır ve üzerinde olduğunun ispatı vardır. Ama özellikle oradaki taifenin isminin zikredilmesi onlara özel bir yardımın olması anlamına gelir. Bu Arap dilinde maruftur. Benim elim mesela der ki Ebu Bekir'in benim üzerimde 7 var der. Mesela Bukhari'deki hadise bakın. Yani ne var? Benim üzerimde nimeti, kuvveti, desteği var anlamında. Benim üzerimde eli var. Ama aynı evet onun eli var. Ebu Bekir'in hakikaten gerçek anlamda eli var. Bu hadisten çıkıyor Ebu Bekir'in hakiki anlamda eli var. Anladın mı? Ama aynı zamanda desteği kastedilmiş. Yani bu lazımlar, tadammun, iltizam biz bunları görmüştük. Bunları bilen anlar. O yüzden bunları çok tafsili bir anlamda anlatmıyorum. Evet bunları biz detaylı bir şekilde işledik. Evet. Bu ayet hakkında verilecek cevap ise şudur. Bu ayet iki cümle içermektedir. Birinci cümle muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Selef bu cümleyi zahir ve hakki anlamı üzere kabul etmişlerdir. Bu cümle çok açık bir şekilde sahabenin bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiklerini ifade etmektedir. Tıpkı şu ayette olduğu gibi. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Fetih 18. Bir kimsenin Allah'a biat etmektedirler sözünden onların bizzat Allah'a biat ettiklerini anlaması ve ayetin zahir anlamının bu olduğunu iddia etmesi imkansızdır. Çünkü bu hem ayetin baş tarafına hem de vakıaya aykırıdır. Yani siyak sibaka da aykırı. Evet. Ayrıca böyle bir şeyin olması Allah-u Teala hakkında imkansızdır. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan biatı kendisine yapılmış gibi kabul etmiştir. Çünkü Peygamber onun Resulü yani elçisidir. Bakın arkadaşlar hatırlıyor musunuz geçmiş derslerde biz ne dedik? Bazen fiil emrolunana nispet olunur. Mesela bu türlü şeyler vardır. Mesela biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman sen ne yap? Onun okunuşunu takip et diyor. Değil mi Resul'e Kur'an'da? Okuyan kim? Cebrail'e. Bazen fiil. Biz bunu en son derste mi işlemiştik? En son derste işlemiştik galiba. En son derste işlemiştik. Fiil bazen ne? Emrolunana nispet olunur. Neden? Yani emredene ne nispet edilir? Emreden kişi onu yapmadığı halde. Neden? Çünkü emredendir. Bu maruftur. Yani bu türlü kullanışlar maruftur. Bu maruftur. Bu türlü kullanışlar maruftur. Yani Allah'ın eli onun eli üzerindedir. Burada Resul'ün kendisi de ne yapmıştır? Resul'ün kendisi de buna nedir? Dahildir. Bunlar Arap dilinde maruftur. Aynı Cebrail'in okumasını bizim okumamız biz okurken demesi gibi Allah bunlar Arap dilinde maruftur. Cevap bu tevil mi değil? Cevap nedir cevabı? Tevil değilse ne yapacağız? Arap dilinde maruftur. Bu kadar basit cevap. Bu kadar basit. Evet. Çünkü peygamber onun Resulü yani elçisidir. Sahabe de ona Allah yolunda cihat etmek üzere biat etmiştir. Öyleyse. Subhanallah bakın selef öyle alimdi ki o yüzden bu türlü ayetleri duyarken hiç işgal olmadı. Hep müteahhir kişilerin ilmi kısırlığından bu türlü olay gündeme geldi. Çünkü Resulullah döneminde bu Arapçalar Arapça fasihliği üzerine devam ediyordu. Cahiliye şiirleri hala neydi gündemdeydi. Cahiliyeden insanlar kalmış durumdaydı. Yani herkes İslam'a girmedi sonuçta. Onların o meşhur şairlerin sözleri hala ortadaydı. Bir kişi bir kişiye söveceği zaman veya öveceği zaman anında yüzlerce beyit yazabiliyordu. Hiç böyle söylerken düşünerek yazabiliyordu. O kadar fasihliği bozulmamıştı. O yüzden onlara bunlar işgal olmuyordu. Ama ne zaman acemlik girdi, felsefe girdi, Arap dili edebiyatı insanların gündeminde Resulullah dönemine göre, sahabe dönemine göre zayıflamaya başladı. Muhakkik şairler ne zaman işte azalmaya veya güç kaybetmeye başladı. Hep bu türlü şeyler insanlara şüphe olmaya çalıştı. Yoksa bir Arap bunu duyduğunda, bir sahabe bunu duyduğunda hiç işgal olmuyordu. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç sormadılar. Ya Resulallah, şimdi Allah'ın eli bizim elimize böyle yapışmış mı ne? Hiç bunları sorma ihtiyacı duymadılar. İman ettiler buna ve lafzın delalet ettiği anlamı biliyorlardı. Hatta bakın, insanlar genelde hep bunu örnek veririz. İşte onlar ki iman ettiler ve imanlarına zulüm bulaştırmadılar ayetini. Biz hep neye örnek veriyoruz? Bak, Kur'an'ı anlamak için Resul'a ne var? İhtiyaç var. Bu tamam. Bu tamamıyla doğru bir anlatımdır. Ama burada vurgu yapılması gereken ince bir nokta var. Oraya pek değinilmiyor. Aslında burada çok ince bir nokta var. Sahabenin Arap dili edebiyatına ne kadar hakim olduğu ve ayetlerin fıkhını ne kadar iyi anladığını gösterir. Zulmün lügat ilminde, lügatın derinliklerinde şu anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ demektir zulüm. Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Yani olmaması gereken şeyi yapmak zulümdür. Herkes bugün olmaması gereken şeyi yapıyor değil mi? Maasi, günahlar işliyoruz değil mi? Şirkin daha alt derecesinde değil mi? Bir sürü şey yapıyoruz. Hepsini anladılar. Dediler ki ya biz olmaması gereken şey yapıyoruz. Mesela belki hanımımıza veya annemize geliyor of diyoruz. Ya demek biz de bu ayetin dahili içerisindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Mahvolduk, helak olduk, gittik. Veya işte ne bileyim kimi geliyor işte kızıyoruz oğlumuza, belki canını acıtıyoruz. Veya yüzüne böyle bir tokat atıyoruz. Ha biz de ayete dahil olduk falan. Yani zulmü bütün delalet ettiği anlamla hemen anladılar ve işgal oldu. İşgal olduğunda ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek Arap diline ne kadar hakimler. Bakın siyah iplik, beyaz iplik örneğinde bak Resul'e ihtiyaç var. O yüzden anlamak zorunda kalıyoruz diyorlar. Şüphesiz ki Resul'e ihtiyaç var. Ama bakın ince nokta var. O sahabeden başka o duruma düşen oldu mu? He? Bir tanesi. O sahabeden bakın Arap diline ne kadar. Hemen onun lafzın delalet ettiği anlamları Resul'le birlikte anlıyorlardı ama ilk etapta işgal oluyordu anlamına işgal olmuyordu. Ama Resul ona ziyade bir anlam katıyordu ve onlara daha büyük bir fıkıh veriyordu. Bunlar çok önemli arkadaşlar. O yüzden hadis inkarlarına böyle siyah iplik, beyaz iplik veya işte bu türlü şeyleri çok örnek vermeye gerek yok. Çünkü bunlar hakiki anlamda onlara susturucu şeyler değil. Çünkü bunlar zaten lafızların delalet ettiği anlamlar bir cihetiyle bellidir zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bakın kaç tane ayetin motamot tefsiri var Resulullah'tan? Ha? Çok basit susturucu şeyler vardır. Yani çok basit açık ve net deliller vardır hadis inkarcılarına söylüyor. Zaten onlar cahil. Yani zaten cahil. Bildikleri bir şey yok. Ama yani hani bizim de bunları söylemeye çok fazla ihtiyacımız yok. Yani çok gün gibi açıktır meseleler zaten. Bunlar da zaten mekanda yerinde konuştuğumuz söylediğimiz zamanlar oldu. Evet. Öyleyse elçiye onu gönderenin yolunda cihat etmek üzere biat etmek, onu gönderene biat etmek demektir. Çünkü o onun dediklerini tebliğ eden bir elçidir. Evet. Aynı bakın kardeşler, Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Ayette diyor ki innehu le kavlu rasulin kerim. O kerim bir resulün bazen Cibril'e bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapıyor? Kelamıdır şeklinde izah ediyor. Emredenler. Neden tebliğ ettiği için şey yaptı. Evet, burada da Allah subhanehu ve teala beyat emrediyor. Evet. Anladın mı? Yani Kur'an Allah'ın kelamı olduğu halde bazen gelmiş Resul'e ne yapmış? Nispet etmiş. Neden? Onu tebliğ ettiği için. Cibril'e nispet etmiş. Cibril'in kelamıdır demiş. Sözüdür demiş. Neden? Onu Resul'e ulaştırdığı için. Resul'ün sözü demiş. Onu insanlara tebliğ ettiği için. Bunların hepsi Arap dilinde maruftur ve bunlar Kur'an'ın kullanışlarıdır. Evet. Aynı şekilde elçi peygambere itaat etmek de onu gönderene itaat etmek demektir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bakın bu da çok ayıp. Burada da ince bir nokta var. Arkadaşlar tamam. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. İnce bir nokta var. Neden? Bak Allah'a itaat etmiş olur. Yani Allah'ın fiili gerçekte Allah'tan var, Allah'tan gelip de Resul'ün tebliğ ettiği Resul'e nispet edilmiştir bazen. Anlatabiliyor muyum? Cibril'in yaptığı Allah'a Allah biz yaptık demiştir. Hep kullanılmamıştır. Veya işte Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bak bu türlü kullanışlar hep Arap dilinin nedir? İncelikleridir. Bunlar çok maruftur yani. O yüzden bunların hiçbirisi işgal değil Ehl-i Sünnet'te. Evet. Sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı beyatın Allahu Teala'ya izafe edilmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onurlandırılması ve desteklenmesi, bu biatın onaylanması ve yüceltilmesi, biat edenlerin de derecelerinin yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Bakın ki... Bakın kardeşler, bu çok maruf. Teşriflendirme, şereflendirme. Bazen bir tane isim veya vasıf vardır. O vasıf aslında birçok kimsede vardır. Bakın, bu çok önemli. Bir vasıf düşünün. O vasıf herkeste vardır aslında. Veya birçok kimsede vardır. Ama o birçok kimse arasından özellikle bir isim zikredilmiştir. Bunun, bu neden olur? Yani bu ne içindir? Şereflendirme adınadır onu. Anlatabiliyor muyum? Bak mesela burada diyelim ki hepiniz şimdi benim talebemsiniz değil mi? Ben burada yabancı birileri var. Ben diyorum ki bak işte Abdülhamit abi benim talebem. Ne oluyor? Ben onu burada şereflendirmiş olurum. Bu Arap dilinde maruf. Bakın. İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içerisindesiniz fe'tu bi suretin min misli. Onun bir mislini getirin bakalım. Bakın kulumuz demiştir. Hepimiz nedir? Aslında Allah'ın kuluyuz. Çünkü yeryüzündeki herkes Allah'a abd olarak gelmiştir diyor bak. Kul olarak geldi. Ama Resulullah'a özellikle orada abd, yani onu ne yapmaktadır? Teşriflendirmektedir. Ve bu Kur'an'da ve sünnette o kadar çoktur ki bunu istikra eylesen binin üzerinde nas çıkar. Bakın mübalağasız. Binin üzerinde nas çıkar arkadaşlar. Böyle bir vasıf verilmiştir. Çok kişide olduğu halde bir kişi özellikle zikredilmiştir. Onu teşriflendirme babındandır. Şereflendirme babından. Evet kardeşler. Burada da özellikle ona vurgu var. Bakın burada özellikle ona vurgu var. Evet. Yani diyor ki burada da Resulullah olduğu halde Allah'ın kendisi zikrediliyor orada. Resulullah'ı teşriflendirme bağından. Evet. Bu hiç kimseye gizli kalmayacak kadar aşikarlardır. Evet. İkinci cümle. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Bu cümlede zahiri ve hakki anlamı üzeredir. Allah-u Teala'nın eli biat edenlerin ellerinin üstündedir. Zira Allah'ın eli onun sıfatlarından biridir. Allah-u Teala da onların üstünde, arşının üzerindedir. Dolayısıyla onun eli de onları ellerinin üstündedir. Şimdi bu iki cümleyi anladınız mı? İlk cümle neydi? Onlar Allah'a biat ediyorlar. Doğru mu? Evet. Kime biat ediyorlar? Resul'e. Yani elini tuttukları kim? Resul. Ama burada bak Allah'a diyor. Neden? İşte dedi ki az önce bak teşriflendirme babı var. Bak o ayrı bir şey. Ondan sonra dedi ki işte fiilin fiili yapan işte kralın adamı olduğu halde krala o fiilin zikredilmesi var. Değil mi? Emredene nispet edilmesi var. Biz bunları işte Cebrail aleyhisselam okuyor Resulullah'a. Ramazan'da Resulullah diyor ki biz sana okuduğumuzda ne yap diyor? Bak biz diyor Allah kendisine nispet ediyor. Emreden olduğu için. Yani bunların hepsi ne dedik? Bunların hepsi Arap dilinde çok maruf. Yine dedik ki Allah'ın kelamı ama diyor ki Resul'ün kelamı. Kerim Resul'ün sözüdür bu diyor. Neden? Tebliğ eden olduğu için. Bakın bunlar çok maruf kullanışlardır. Yani birkaç yönlü kullanış var bizim konumuzla alakalı. Evet. Birinci kısmı burası. İkinci kısmı da Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bir de burayı nasıl anlayacağız? Evet. Az önce dersin başında bunun da cevabını verdim zaten. Evet. Bu cümlenin zahir ve hakiki anlamı da budur. Ve o Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan beyatın Allah-u Teala yapılmış olduğunu destekleme amacı taşımaktadır. Evet. Bu Allah-u Teala'nın elinin onların ellerine değmesini gerektirmez. Zira gök bizden ayrı ve uzak olduğu halde gök bizim üstümüzdedir denir. Dolayısıyla Allah-u Teala da mahlukatından ayrı ve onların üstünde olmakla birlikte onun eli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edenlerin ellerinin üstündedir. Bir kimsenin Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir sözüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinin kastedildiğini ve bu cümlenin zahir anlamının bu olduğunu iddia etmesi düşünülemez. Çünkü Allah-u Teala eli kendisine izafe etmiş ve onun onların ellerinin üstünde olduğunu belirtmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eli ise sahabe ile biat anında onların ellerinin üstünde değildi. Aksine o elini onlara uzatıyor ve onların elini onlarla tokalaşır gibi tutuyordu. Evet. Dolayısıyla da onun eli onların elleri ile beraberdi. Ya ellerinin Allah, vallahi burada değildi. Yani acayip şeyler var. Yani usuller var ama şimdi hani bunu açsak bu sefer usul fıkıh babına girecek. Mesela şimdi usul fıkıhta bazı konular vardır. Mesela ve umum lafızlar gelir, tamam mı? O umum lafızları haslaştıran delil olduğu zaman ne olur? Bu hastır deriz. Mesela ne gibi? İşte ölü eti ne diyor? İşte haram kılındı. Bunun içerisine bütün ölülerin eti giriyor değil mi? Ama Resulullah'tan balık, deniz ölüsünün helal kılındığı söyleniyor. Ne oldu bu umum ayeti, bu hadis ne yaptı? Haslaştırdı. Doğru mu? Şimdi bu tür bazen haslaştırma akıl yönüyle, aklın da taksis etme yönü var. Ama mesela bu ne demek? Yani mesela başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Değil mi? Yani bu başımıza gelen mesela deprem oldu. Değil mi? Şimdi bak deprem oldu. Depremde küçük çocuk var mı? Var. Küçük çocuk var. Peki bu küçük çocuğun eliyle yaptığı, başına eliyle yaptığı için mi geldi? Yok. Peki bunu taksis eden hani küçük çocuk hariç lafzı mı? Yoksa işte kalem bundan kaldırılmış lafzı mı? Hayır. Yok. Şimdi biz direkt Nas'a baktığımız zaman, birilerinin bundan istisna olduğunu anlıyoruz değil mi? İşte bu daruri aklın işaret ettiği taksislerdir. Daruri aklın zorunlu olarak taksis ettiği şeylerdir. Bu tür şeyler vardır, tamam mı, usulde? Bunu Allah ve Resulü işaret ederek bu usulleri koymuştur. Şimdi bizim olayımızla baktığımızda biz zaten biliyoruz ki beyat nasıl yapıyor Resulullah'a? Tokalaşarak. Değil mi? Şimdi aklın onu bilmesi akıl yönüyle direkt bu ayetin taksisine delalettir. Bu ayetin böyle anlaşılmamasına delalettir. Nasıl ki bazen umumlar akıl yönüyle, yani aklın zaruri kılmasıyla taksis edilebiliyorsa. Mesela ne gibi? Çok basit örnek vereyim. Diyor ki Allah, bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Şimdi biz hepimiz biliyoruz ki hiç nas gelmese de, değil mi? Hiç nas gelmese de hepimiz biliyoruz ki herkesin duası kabul olmuyor. Evet. Anladın? O zaman biz diyoruz ki demek ki bana dua edin duası kabul edeyim. Yani bu Allah Azze ve Celle illa o senin istediğini yapacak anlamında değil. Anladın? Yani birisi çıkar mesela. Birisi çıkar. Allah olayım der. Bu da onun duasıdır. Yani mecnun yani. Olmayacak. Değil mi? Yani bunlar olacak şeyler değil. Ama zaruri akıl bunu gösteriyor zaten. Zaruri akıl. Yani önceden bir bilinç var. Önceden bilinç bunları taksis etmiş. Şimdi biz bu olaya da baktığımızda zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli onların eli üzerinde değildi. Anladın mı? O yüzden Şeyh Hüseyin diyor ki burada tokalaşma yönüyle vardı. Hatta işte kadınlar hiç tokalaşmıyordu. Bunun içerisinde mesela kadınlarda yok mu? Var. İşaret etme anlamında kadınlarda var. Anlatabiliyor muyum? Yani illa bu olayın tasavvuru bize zaten bunun böyle olmadığını gösteriyor. O yüzden Şeyh Hüseyin diyor ki burada Allah'a nispetini Resul'e nispeti olarak anlamamız ne değildir? Olacak şey değildir. Çünkü aslen eli Allah kendisine nispet etmiştir. Aslen bir insan bir şeyi kendisine nispet ediyorsa aslen onundur. Tabii ki özel karineler olur ona olmadığına dair, o ayrı bir şey. Ki zaten diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısı da bunu gösteriyor. Çünkü Resul'ün eli onların eli üzerinde değildi beyat ederken. Tokalaşma yoluyla da. Evet. 15. örnek. Evet, 15. örnek. Bunu Allah, da alalım bitirelim. Evet. Allah-u Teala bir hadisi kutsi'de şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlum, ben hasta oldum ama sen beni ziyaret etmedin. Evet, hadisin özü bu. Bunun şüphesi de şu arkadaşlar. Ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Şimdi diyorlar ki Allah Subhanahu ve Teala hasta mı oldu? Haşa. Olmadıysa o zaman tevil ettiniz. Olduysa şimdi hastalık sıfatını verir, sapık olursunuz. Sözleri bu yani. Hakikaten de şimdi bir Allah Subhanahu ve Teala hastalık sıfatını veren dalalet ehlidir. Çünkü ehli sünnetten kimse vermemiştir. Ya ben karışmam. Kur'an, ben bir kere baştan itibaren kabul ettim. Allah kendisine ne demişse, neyi nispet etmişse ben onu nispet ederim. Deriz ki evet doğru. Cümle doğru ama cümleyi kullanış şeklin yanlış. Allah neyi kendisine nispet ederse onu Allah'a vermek zorundasın ama burada nispet yok. Neden? Çünkü cümlenin delalet ettiği anlamı ancak ne belirler dedik? Anlamı belirleyen en büyük etkenlerden birindir ne dedik? Siyak sivak cümlenin ön arkası. Şimdi göreceğiz hadisi tam okuduğumuzda ne anlama geldi. Evet. Bu hadisin Müslim iyilik, sıla-i rahim ve adab kitabı hasta ziyaretinin fazileti babı. Evet. Muhammed Fuat Abdülbaki tertibine göre sayfa 1990-43 numaralı. Yani Muhammed Fuat Abdülbaki de muasır, ilmi uğraşan muasır kişilerden birisiydi. Onun tertibi yani. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şu şekilde rivayet etmiştir. Allah-u Teala kıyamet günü ey Ademoğlu ben hastalandım ama sen beni ziyaret etmedin buyurur. Kul da ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Bakın der. Arkadaşlar dikkat edin. Bu hadisin bizzat kendisinde Allah Subhanahu ve Teala kendisinin hasta olmayacağını söylüyor. İşaret var. Bilakis tam tersi. Neden? Çünkü bak orada kul bile şaşırıyor. Ya Rabbi sen nasıl hasta olursun? Nasıl ben seni ziyaret ederim? Anladın mı? Allah da demiyor ya sen, ben kendime bunu nispet ettim. Sen buna ne karışabilirsin? Düşünsene. Burada Allah'ın kendisine vermediği bir vasfı vermek nedir arkadaşlar? Küfürdür. Ve verdiğini nefyetmek küfürdür. Yani burada adam küfür işleyecek, Allah onu düzeltmeyecek veya küfrünü beyan etmeyecek. Bu mümkün mü? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bak burada tam tersi Allah Subhanahu ve Teala onun o şeyine hiç değinmiyor. Onun o sözüne. Yani sen nasıl bana hasta değildir dersin, hasta olamam dersin veya beni ziyaret edemem dersin demiyor. Yani ben hastayım falan demiyor. Bilakis ne diyor? Bak tam tersi. Okuyalım şimdi abi. Baştan okuyalım hadisi. Allah kıyamet günü der. Allah Teala kıyamet günü ey Ademoğlu ben hastalandım ama sen beni ziyaret etmedin buyurur. Kul da ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki der. Allah Teala da şöyle karşılık verir. Hatırlamıyor musun? Filanca kulum hastalanmıştı da sen onu ziyaret etmemiştin. Evet. Biliyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bak yani hasta olan kul. Ha, ziyaret edilen kul. Etseydin onu beni onun yanında bulurdun. Tamam? Bu kadar. Evet. Hadis tamam. Devam edelim. Yine Allah-u Teala ey Ademoğlu ben senden yemek istedim. Fakat sen beni doyurmadın der. Kul da ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl duyurabilirim ki? Diye karşılık verir. Bunun üzerine Allah-u Teala hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yemek istemişti de sen onu doyurmamıştın. Evet. Biliyor musun ki eğer onu doyursaydın yaptığın bu iyiliğin karşılığını katında bulurdun. Bakın hasta olan aslında kimmiş kul? Değil mi? Ziyaret edilen kul. Doyurulmasını istenen kul. Hepsini Allah Subhanahu ve Teala diyor ki eğer öyle yapsaydın böyle olurdu. Yani demek ki o değil. Değil mi? Ki zaten kulun itirazına da Allah bir şey demiyor. Anladın mı? Bilakis tasdik var orada Allah'tan. Evet hakikaten ben ziyaret edilmem. Yani bir hastanın ziyaret edilmesi gibi ziyaret edilmem. Bilakis Allah'ın tasdiği var tam tersine reddiye. Ha sadece bir işgal sanki kalıyor gibi ona da geçen derste cevap verdik. Böyleyse hatta bu dersin içinde de cevap verdik. Böyleyse neden Allah onu kendisine nispet eder? Biz de ne dedik? Bazen işte Allah Subhanahu ve Teala birisinin yaptığı fiili kendisine nispet eder. Atıp mesela işte dedik gibi Cibril'in okumasını biz okuduğumuz zaman demiştir gibi. Amel-i yüceliğinde. Evet, amel-i yüceliğinde. Buna benzer. Tamam, bunda herhangi bir sorun yok. Ne diyoruz? Bu da Arap dilinde nedir arkadaşlar? Maruftur. Arap dilinde maruf. Ne demek maruf? Yani ben böyleyim dediği halde öyle olmayabilir. Siyak sibaktan dolayı. Olabilir de. O zaman yarı yarıya mı kaldı diyelim? İhtimali kaldı. O zaman ne tayin eder bunu yine? Harici bir karine. Harici karine veya bu siyak sibak. Bakıyor siyak sibaka hasta olan değil mi? Ziyaret edilen Allah değil. Evet. Yine Allah-u Teala ey Ademoğlu ben senden su istedim ama sen bana su vermedin buyurur. Kul da ya Rabbi sen alimlerin Rabbisin. Ben sana nasıl su verebilirim ki der. Allah-u Teala falanca kulum senden su istemişti de sen ona su vermemiştin. Şayet sen ona su verseydin yaptığın bu iyiliğin karşılığını katımda bulurdun. Bu hadis hakkında verilecek cevap şudur. Selef bu hadisi olduğu gibi kabul etmiş ve onun hakkında çelişkili görüşler ileri sürüp onu tahrif ederek zahir anlamından saptırmamışlardır. Aksine onu bizzat onu söyleyen zatın açıklayacağı şekilde açıklamışlardır. Şöyle ki Allah-u Teala hastalandım, senden yemek istedim, senden su istedim sözlerini bizzat kendisi açıklamış ve şöyle demiştir. Hatırlamıyor musun? Falan kulum hasta olmuştu. Falan kulum senden yemek istemişti. Falan kulum senden su istemişti. Bu açıkça göstermektedir ki hadiste kastedilen Allah-u Teala'nın kullarından bir kulun hasta olması, yemek ve su istemesidir. Bu sözleri bu şekilde açıklayan, onları söyleyen Allah-u Teala'dır ki o bu sözlerle ne kastettiğini daha iyi bilir. Bizden bu hadiste Allah'a izafe edilen hasta olmayı, yemek ve su isteme fiillerini kulun hasta olması, yemek ve su istemesi şeklinde açıklamamız. Bak tefsir etmemiz diyor ya Arapçası. Ne diyor? Tevil etmemiz demiyor. Çünkü bu tevil değil. Tevil mananın delalet ettiği anlamın dışına çıkmaktır. Zahirin dışına çıkmak. Burada da zahir nedir? bizzat doyurulan, işte ziyaret edilen Allah Subhanahu ve Teala'nın olmamasıdır. Zahir budur. Evet. Şimdi siyak sivak buna delalet ediyor. Evet. Evet. Çünkü bu hadisi söyleyenin açıklamasıdır. Dolayısıyla da sanki o en başta bunu söylemiş gibi sayılır. Allah-u Teala'nın zikri geçen fiilleri ilk başta kendine nispet etmesi ise bakın, teşvik amacıyladır. Teşvik amacıyladır. Yani birçok amaç var burada. Bakın bir tane örnek verecek Kur'an'dan, çok güzel. Evet. Tıpkı şu ayette olduğu gibi. Bakara 245'te olduğu gibi ne diyor? Kim Allah'a güzel bir borç verecek? Kim Allah'a güzel bir borç verecek? Halbuki ne? Allah'ın İnfa. Burada borca bak. Allah'ın burada neye teşviği var? İnfa teşviği. Halbuki bu kime? Allah'a kim borç verecek? Yani kime kim borç verecek? Mahlukat. Bakara 200. Yani bütün bunlar, tabii bütün bunlar neye delalet ediyor kardeşler? Kur'an dilindeki Kur'an dili kullanışları, Kur'an lügatının kullanışları, Kur'an'ın mesajı. Bak bunlar çok açık. Evet. İbrahim Aleyhisselam, ben Allah'a gideceğim. Ene zahibun ilallah. Ben Allah'a gideceğim. Evet. Bu hadis Allah'ın sıfatlarıyla ilgili naslara, kitap ve sünnetten herhangi bir delile dayanmaksızın zahir anlamlardan farklı anlamlar yükleyen ve onları batıl iddialarla, ki onlar bu iddialarında da kendi aralarında çelişki içindedirler, tarif eden tevil ehline karşı en büyük susturucu delillerden biridir. Çünkü şayet onların dediği gibi sıfat naslarıyla onların zahir anlamlarının dışında bir şey kastedilir olsaydı Allahu Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlaka açıklardı. Şayet onların tabii düşünsene nasıl gibi. Ki zahirinin dışında almak zorundayız diyorlar ya bunlar. Düşünsene nasıl zahiri küfür ve Allah ve Resulü bundan sakındırmıyor. Yani subhanallah, bunun hakkında özel bir ders yapmıştık. Çünkü bunların bir kısmı açık ve net söylüyor. Sen zahirini aldığın zaman isim sıfat naslarının zahiri küfürdür. Yani düşün ki zahiri küfür olan bir şey var ve bu bir şey. Bakın bu bir şey. İsim sıfat tevhidi hakkında yüzlerce binlerce nas var. Kur'an'ın üçte biri isim sıfat tevhididir en az. Anladık mı kardeşler? Bu zahiri küfür bir şey olacak ve Allah ve Resulü bundan bizi nehyetmeyecek, men etmeyecek. Bu düşünülemez. Evet. Tamam. Okuyalım. Evet. Şayet onların iddia ettiği gibi söz konusu nasların zahir anlamları Allah hakkında imkansız olsaydı bunu Allah-u Teala Resulü bu hadiste olduğu gibi beyan ederdi. Şayet o nasların Allah'a yaraşır şekilde olan zahir anlamları Allah hakkında imkansız anlamlar olsaydı bu kitap ve sünnetin Allah'ı onun hakkında imkansız olan pek çok sıfatla vasıflandırmış olduğu anlamına gelir ki bu olacak şey değildir. Bu kadar örnekle yetinelim. Zira bunlar diğerlerini de ışık tutacak niteliktedir. Zaten ehli sünnet ve cemaatin bu konudaki tabi oldukları kural bellidir ki o da şudur. Sıfatlarla ilgili ayet ve hadisleri zahir anlamları üzerine tahrif, ta'til, tekyif ve temsile sapmaksızın geldiği gibi kabul etmek. Nitekim bu konuda sıfat nasları ile ilgili kaideler başlığı altında ayrıntılı bilgi verilmişti. Alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Şimdi orada sonuç göreceksiniz. Hatime. Sonuç bölgesi göreceksiniz kardeşler. Böylelikle elhamdülillah şüphelerin hepsi bitti. Yani şüphe kalmadı. Biz 15 yani ne demiştik? 15 tane şüphe zikredilecek. Bu 15 şüphenin hepsi zikredildi şu ana kadar. Elhamdülillah bitti. Sadece Şeyh Hüseyin işte bir sonuç kısmı ayırmış buraya. Bir de zamanında işte bir dergide yanlış hatırlamıyorsam yazdığı bir ibare, yani Allah'ın beraberliğiyle alakalı yanlış anlaşılmış. Bu suhutta fitneye sebep oluyor. Şeyh İbn-i Hüseyin de hemen bunu kaleme alıyor yanlış anlaşıldığını. Zaten bu fitneleri çıkaran da sadece avam ve ilim talebidir. Yoksa alimlerin hiçbirisi Şeyh Hüseyin'i yanlış anlamadı orada. Sadece diyor ki Allah zatıyla bizimle beraberdir diyor. Orada zatı kelimesinden bazı ilim talebeleri ne yapıyor? Sıkıntıya düşüyor. Ya işte bu hani hululiye veya işte Allah her yerdedir diyenlerin sözüymüş gibi algılıyorlar bunu ve buradan işgal doğuyor. Şeyh Hüseyin onu dillendiriyor. Yani Allahu alem, benim tahminim önümüzde 3 ders kaldı kavaydımızda. Son bir şey. Orada ne kastediyor hocam? Tabii biz bunu zaten işledik aslında. Ma'a dersini, beraberlik sıfatını işledik. Ama şeyh bunu özellikle değiniyor ve biraz tavsile gidiyor bazı noktalarda. Şimdi biz Haziran'ın ilk çarşambası, Haziran'ın 3'üne falan, 3'üne, 4'üne, 5'üne o tarihlere denk geliyor. 3'ü olabilir. O tarihte bitirmeyi düşünüyoruz. O tarihe göre önümüzde 3 ders kalıyor. 3 çarşamba daha var. Sonra zaten tatile gireceğiz. Tatile gireceğiz inşallah. Sonra yeni bir metne geçeceğiz. Tabii onu sonra hafta açıklayacağım hangi metin olduğunu. O metne geçeceğiz. Bu önümüzde 3 ders kaldı. İnşallah 3 derste bu kavaydır musla bitecek Allah'ın izniyle. Bir de buradan bir duyuru daha. Önümüzdeki çarşamba ders yok. Önümüzdeki çarşambayı cuma günü işleyeceğiz. Önümüzdeki çarşamba dersindeki dersi evet, perşembe, ne yapacağız? Cuma günü işleyeceğiz. Bunu da buradan ne yapalım? Duyurmuş olalım. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem.